Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Selamlar. Geçen hafta kış ve müzik üzerine konuşmuştuk. Ağırlıklı olarak biraz son çalışmalarda insanların kışın nasıl hissettiği, bestelerin özellikle kışı andıran ya da kıştan esinlenmiş bestelerin neden bu psikolojiden etkilendiğini konuşmuştuk. Belki müzik aralarında bir kısa tekrar ya da toparlama yapabilirim. Bugün hem Tchaikovsky hem Humperdinck hem de Haydn'ın mevsimlerinden kış bölümünü seçtim. Dolayısıyla müzikler böyle bir yarım saat geçeceği için yine daha az konuşurum ama dediğim gibi geçen hafta e-mailler de aldım yine sizden kışla ilgili. Tabii ki daha önceki programlarda yaz, sonbahar ve ilkbaharı da yapmıştım. Dolayısıyla sanıyorum Temmuz ayına kadar ki podcastleri atabildim. Son 4-5 ayı da en yakın zamanda atacağım. Fakat geçtiğimiz hafta kış ve insan üzerindeki etkisiyle beraber özellikle kış şi andıran ve ondan ilhamlanmış müzikleri konuşurken de demiştim ki aslında asıl büyük fark yaz ve kış arasında değil de ilkbahar ve sonbahar arasında insanların psikolojik ve fiziksel mevsimsel etkilenmeleri göz önüne alındığında daha abartılı hissediliyor diye. Onun da ayrıntısını belki yine müzik aralarında konuşuruz. Kış müziklerine bugün işte herkesin bildiği o muhteşem hikaye Hansel ve Gretel'in opera versiyonunu besteleyen Engelbert Humperdinck'ten o operanın üvertünü dinleyelim. Çünkü Grimm kardeşlerin 1812 yılında yazdığı bu Alman masalsı hikayenin aslında işte bu insan da yiyen cadı tarafından kaçırılan iki kardeş Hansel ve Gretel ya da Hänsel ve Gretel'in hikayesi opera olmuş. Tabii bu hikayede de böyle işte soğuk kışlar ortalığı kar kaplaması nedeniyle de tabii ki operanın üvertüründe başta olmak üzere kış tasvirlerine ilişkin müziklerde buluruz ki kış tasviriyle ilgili de gene geçen hafta akustik parametrelerin kışla özellikle karla nasıl manipüle edildiğini ya da edilebileceğini konuşmuştuk. İnsan zihninde öteden beri kar yağdığı zaman çevresel faktörlerin ve akustiği değiştirecek, sesin yansımasını değiştirecek. Dolayısıyla da kışın ortamdaki seslerin çok farklı duyulmasını insan kolektif bilinçaltı olarak binlerce yıldır getiriyor. En azından 1500 yıldır en gürültülü sesi belki kilise çanı olarak düşünürsek, büyük şehirlerde oturan insanların en az 1000 yıldır diyelim hadi, bu çan seslerini kışın duyduklarında kardan ötürü çok farklı duymalarından ötürü o akustik etki bir sürü işte bu kışın özellikle yılbaşında Jingle Bells var şarkılarda o çanların kullanılması ve o çanların da mümkünse aslında yansımadan arındırılmış sanki yumuşak bir yerde bir radyo stüdyosundaymış gibi duyulması sağlanır. Bu etkide insanların kafasında bir çağrışım geleneği olarak soğuğu, kışı, karı hatırlatabilir. Bunlar da yine geçen hafta anlattığım akustik özelliklerin manipülasyonu sonucunda insanların zihnine kış ve sesler arasında ilişki kurdurmayı sağlayan özellikler. İsterseniz dediğim gibi Hansel Gretel'in Humperdinck tarafından yapılmış operasının üvertürünü dinleyerek başlayalım. Thank you. Engelbert Humperdinck, Hänsel ve Gretel'in masalının operasını bestelemişti. Ondan üvertürü dinledik. Geçen haftadan da şu akustik özelliklerin insan-kış ilişkisi içerisinde psikolojik olarak, fizyolojik olarak nasıl etkilendiği ve dolayısıyla bu çerçeveden nasıl baktığına, niçin depresyonla ilişkilendirildiğine şöyle bir bakalım. Hem geçen haftakileri de kısaca tekrarlamış olurum diye düşünüyorum. Dediğim gibi kışın özellikle iddia odur ki güneş ışığının azalmasıyla birlikte serotonin seviyesinin düşmesi ve melatonin seviyesinin artması insanlarda biraz daha uykulu bir hal ve de isteksizlik olarak tanımlanır ya da tarif edilir. Bunu da depresyona benzetilir. Dolayısıyla bir kış depresyonundan bahsedilebilir. Fakat işte dediğim gibi fikrim. Dolayısıyla okuduğum makalelerde çoğunlukla bu düşüncemin henüz tam olarak yanlışlanmadığını da görüyorum. Dolayısıyla kışın bu halin bir depresyon olarak tanımlanmasının doğru olmayabileceğini iddia ediyorum. Çünkü zaten insanın sürekli öforik, istekli, motive bir halde olmasının doğal olmayacağının gün gibi aşikar olduğunu düşünüyorum. Şimdi müzik-kış ilişkisi içerisinde bakacak olursak genelde tabii ki kış deyince kışın en önemli olay özellikle Batı kültüründe Noel ve yılbaşı ile beraber işte onun bütün ikonografik özellikleri, işte çan sesleri, işte Noel Baba'nın geyikli arabası vesairesi resmedilir ve de genelde de işte bu çanların çalmasıyla beraber Weihnacht oratoryosundan Bach'ın günümüze kadar Jingle Bells şarkısına kadar bu efektler kullanılır ve kışla, Noel'le ve de kaçınılmaz olarak da insanın kışın içine girdiği bir kısa dönemli mutluluk, yani işte o kar, beyaz, Noel Baba tablosu içerisinde bir müzikle asosiye edilir, bağdaştırılır. Bazen de tabii Beethoven'ın 6. senfonisinde olduğu gibi bir fırtınanın ifade edilmesi ya da işte düşen karın çok çok fazlasıyla yumuşak bir desibel diyelim tırnak içerisinde çok farklı bir ses algısına yol açması da etkili olur. Yaşadığınız şehirde aslında fark etmediğimiz bir sürekli arka ses bütünü vardır. Şimdi iyi bir kar yağdığı zaman şöyle bir 30-40 santime vardığı zaman kar, yani evlerin çatıları, yollar, duvarlar, duvarların üstü, ağaçlar vesaire, aynı kuşun ötüşü ya da işte yaşadığınız şehirde hangi ses çok baskınsa o sesin değişmesi kaçınılmazdır. Çünkü bir defa sesin yansıyacağı yerlerdeki kar sesi çok yumuşatır, biraz da emer. Dolayısıyla da bir farklı ses ortaya çıkar. İşte müzikle ilişki kurulduğu zaman genelde bu yumuşaklığı, bu değişen ses algısının ki dediğim gibi sesin karla birlikte emilmesinden kaynaklı bir farklı algı ortaya çıkar. Onun tasvir edildiğini görüyoruz. Bu da tabii işte tranquillo ya da işte çok yumuşak, çok sakin, çok huzurlu bir kompozisyon yapısına iter bestecileri. Dolayısıyla da bunu şimdi tipik olarak müzik psikolojisinde sesin düşmesi, temponun yavaşlaması ve orta rejisterde oktavların kullanılarak yumuşatılması belki de klişe olarak biraz daha hüzünlü, biraz daha huzurla hüzün arası bir algı yarattığı için de kış aylarının tarif edildiği müzikleri de biraz psikolojik olarak depresyon çizgisine yakın bulanlar olabilir. Bunun temel sebebi biraz önce anlattığım gerekçeler ama bu da bana göre çok tartışma götürür. Çünkü hemen şunu da söyleyeyim, kışın depresif mi oluruz konusunda tam tersini söyleyen insanların da sayısı çok. Dolayısıyla hemen işte serotonin azaldı, melatonin arttı. Dolayısıyla kış bizi depresif yapar. Hayır, depresif olmaya meyilliyseniz yazı kışı olmayacaktır zaten ama o hayat coşkusunun daha eforik halden sakinleşiyor olması çok da iyi bir şeydir. Yazın belki de baharda cıvıl cıvıl olmadan önceki güzel bir dinlenme ve hazırlık hali olarak düşünülmesi gerektiği için aslında da belki de pozitif de bir şey. Evet, kış ve klasik müzik deyince belki de Çaykovski'nin Kar Tanelerinin Valsi son derece önemli bir beste. Konumuzla çok direkt ilişkili diye de dinleyelim. Tanelerinin Valsi böyleydi. Peter Ilich Çaykovski'nin bestesinde. Kalan vakitte birazcık uzun ama geçen hafta Vivaldi'nin mevsimlerinden kışı dinlemiştik. Tıpkı Vivaldi'nin mevsimlerinde olduğu gibi Joseph Haydn'ın da mevsimleri var. Her ne kadar Vivaldi'nin mevsimleri çok daha fazla biliniyor olsa da profesyonel olmayanlar arasında özellikle. Joseph Haydn'ın mevsimleri de tabii daha da uzun ve de daha tasvirde biraz daha zengin diyebiliriz. Onun kışı biraz tabii uzun. Vaktimiz el verdiğince dinleyelim. Hem geçen hafta hem bu hafta kış, müzik, insan psikolojisi ve kışın insan psikolojisiyle birlikte müziğe nasıl etki yaptığını uzun uzun zaten konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir programa geçeriz. Ama önce dediğim gibi Joseph Haydn'dan süremiz imkan verdiği ölçüde kış mevsimi dinleyelim. Die Flaschen drückt. Strahl verschlingt. Der breite See, gehemmt in seinem Laufe der Strom. Im Sturze von Türmen den Felsen hängt, gestockt und stumm der Wasserfall. Im dürren Haine tönt kein Laut, die Felder deckt, die Täler füllt, ein ungeheure Flockenlast. Hier Erde biegt. aber nun verwirrt und zweifelhaft. Wohin den Schritt er lenken soll, wohin, wohin den Schritt er lenken soll. Vergebens sucht er den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergebens sucht er den Weg, ihn leitet weder Pfad noch Spur. Vergebens strenget er sich an, wartet durch den tiefen Schnee, er findet sich immer mehr verirrt, er findet sich immer mehr verirrt. Jetzt sinket ihm der Mut und Angst beklemmt sein Herz, da er den Tag sich neigen sieht und Müdigkeit und Frost ihm alle Glieder lähmt. Jetzt sinket ihm der Mut und Angst beklemmt sein Herz. Doch plötzlich trifft sein spähend Aug der Schimmer eines nahen Lichts. Vor Freude pocht sein Herz. Hier geht er eilt der Hütte zu, wo starr und nah der Lärm pocht. Da liegt er wieder auf. Vor Freude pocht sein Herz. Hier geht er eilt der Hütte zu. Geschreckt, heller Stimmen lauter Klang. Die warme Stube zeigt im Gang des Dörfchens Nachbarschaft, vereint im trauten Kreise, den Abend zu verkünden, mit leichter Arbeit und Gespräch. Ofen schwatzen hier von ihrer Jugendzeit die Väter. Zu Körb und Reusen fliegt die feinen Gerd. Und Netze strickt der Söhne munterer Haufe dort. Am Rocken spinnen die Mütter, am laufenden Rare die Töchter. Und ihren Fleiß belebt mein ungekünstelt frohes Lied. Der Kreis hängt und von dem Männervolk umringt, zu horchen auf die neue Mär, die Hanne jetzt erzählen wird. Ein Mädchen, das auf Ehre wird, liebt einst ein Edelmann. Er schon längst nach ihr gezielt, traf er allein sie an. Er stieg sogleich vom Pferd und sprach: Komm, küsse deinen Herrn. Komm, küsse deinen Herrn. Sie rief vor Angst und Schrecken. Mein Bruder möchte es sehen, und wenn es meinen Vater sagt, wie wird es dann werden? wohl geschehen. Schaut hoch von jenem Hügel, da könnt ihr ihn ankern sehen. Oh, oh, oh, oh, verschwelgt in Üppigkeit. Wir gerichten uns. Joseph Haydn'ın mevsimlerinden kış bölümü de böyleydi. Şimdi dediğim gibi önümüzdeki hafta yeni bir programa geçeriz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da ulaşmanız ve program ayrıntılarına bakmanız mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.